بسم الله الرحمن الرحيم شروع کوم د الله د نومنا چې ډېر مهربانه او رحم کوونکی دی. هل اتاك حديث الغاشيه آیا تا ته د هاغه فریدونکي آفت یعنی قیامت خبر در رسیدلې دی؟ وجوه يومئذ خاشعه عامله ناصبه تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. سمقنا با بدا غورز يري بحالي بي سخت مشقت كون كي بوي ستلستو مانا بوي په سخت ور کې بسوځي د شیدل چینې او بوبا هغه له د سکلو د پاره ورکړی کیږي د ازغنداری وچ غیا نه علاوه با دا غوی د پاره بل هیڅ خوراک نوي چې نه با بدن له ود ورکوي او نه با لوګه ختموي. وجوه یومئذ ناعمه لسعیها راضیه فی جنه عالیه لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية. سمقنو با پا دغورز تازوی پا خپلو کارون باندی با خوشالوی دا اوچتی درجه پا جنت کی باوی حس فضل خبر با حلت ناوری پاغی کی با چینی روانی وی. فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. پاہغی کی با اچت تخت نوی پیالے با کے خودلی شوی وی ددرنو تکی آگانو قطارو نبا لگے دلی وی او پاک فرشنو بغوڑے دلی وی. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت چی داخلک نمانی نو آیا دوی اوخانو ته نه ګوري چې څنګه جوړ کړی شو. و الى السماء كيف رفعت اسمان ته نه ګوري چې څنګه اوچت کړی شو. و الى الجبال كيف نصبت غرونو ته نه ګوري چې څنګه مضبوط ودرولې شو. و الى الارض كيف سطحت او ځمکې ته نه ګوري چې څنګه وغوړولې شوه. فذكر انما مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. خنو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کوا تخ بس نصیحت کون کے پاغوی باندی سزور راوڑن کے جبر کون کے نئے البتہ چاچ مخواڑا وو او انکاری اکڑو نو اللہ باورلا لویا سزا ورکڑی ددی خلقو واپسی ہم زمون طرف تدا بیا ددی سرا حساب کول زمونگ زمدہ.